الشاحة تاع حيوة. وين Nagyon hideg van, nem? Attila. Behoztam a rongypakolót, azt mondom, most nem veszek, ott sütöm a szalonnáját majd. Hol? Hát kint eszel a kis konyhába? Máig a tűz ki is abáltam. Ezt nadrágot összenc, hogy sűrűnkő pisálni, akkor csak lebillom tolni. Nem kell kötözni madzaggal. Na. Itt van 810, nem visszajön. Lassó. Miért? Volt kártyám. Na, mondjad, mit hoztál. Ennyi lehet. A margarint, meg 2 darab citromot. Biztos zsír nem volt. Nem volt. Nem tudom, majd hazahozza valahogy ilyen. Ja, nekem kellene, mert ortata hozza haza. Az eredeti papírok. Kifelé. Mit csinál a papírok? Mehet. Thank you. nyilvasta sem.

Mindig azt mondom, hogy... Thank you. Thank you. Ja. Mi a francba? A szar. biztos. Boşuna değil. Boş ne yapıyorsun? okos. Thank you. hogy azt nem hallok semmire. Most látszik.